نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. كتك كتاب رياض الصالحين تلفيك كتكم لانغو نمباري 39 باب حق الجار والوصية به. ملango unaelezea haki ya jirani na wasia wa Mwenyezi Mungu pamoja na wasia wa mtume wake kutendewa huyo jirani. Na dhani kuwa tulifikia mpaka hadithi nambari 7. Na kama ndivyo hivyo, basi insha Allah Taala tuondokea hadithi nambari 8. Hadithi nambari 8 ya mlango huu wa 39. Babu haqqul jar wal wasiyatu bihi. Wa an Aisha radhiyallahu anha. Na kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amiradhi, qalat, amesema: قلت يا رسول الله, nilisema mimi kumwambia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, innali jarain, mimi nao jirani zangu wawili, fa ila ayyihima uhdi, kwa yupi kati ya wawili hawa wa majirani zangu mimi nimpelekee zawadi. Nayo hidaya nataka kutoa kumpa jirani, lakini nao majirani zangu wawili, wote majirani zangu, yupi kati yao nimtangulize mwanzo kumpa zawadi hii? Na zawadi ni moja, kitu kidogo, pengine hakitotosha kwa watu wawili. Qal, mtume akasema kumwambia mama Aisha, ila aqrabihima minki, mwanze yule ambaye amekukurubia wewe, baban, kwa mlango. Tizama nyumba yako unayoka, mlango wako unaotumia, na hasa ule mlango mkubwa uliotoa uso wa nyumba, mlango wa mbele kabisa. Mtizame yule ambaye amekurubia na mlango ule papo kwa papo. Wanasema Waswahili, pua na mdomo, kuruba yenyewe ni hapo na hapo. Yule aliyokukurubia zaidi kwa mlango, huyo ndo mwanze mwanzo. Na yule mwingine aliyekuwa bavuni kidogo au masafa kidogo, mwachie, mtumie mwanzo huyu jirani ambaye yuko na wewe sana, karibu na wewe sana. Hii ndiyo haki ya jirani atakiwa apewe na jirani yake. Asikiukwe yeye akaendewa wambali, huwa amedhulumiwa jirani, huwa amefanyiwa khiana jirani. Tena hapo maharibiko yanaanza kutokea kati ya mtu na mtu, na hata inafikia hadi mpaka kuwekeana undani. Akijiona jirani amedhulumiwa, amekiukwa, huja shetani akamzaini na yeye akaanza kuweka undani kwa jirani yake. Na hata kama kuna uadui sasa watakaofanyike kwa jirani yake, anasema simjulishi, simtambulishi, bali pengine jirani huyo na yeye awe tayari kusaidiana na maadui dhidi ya jirani yake. Na pengine chanzo ni kwamba wamekiukana, hawakuwa na insaf. Hii ni haki ya jirani, akifanyiwa si kama anafanyiwa favor, anapewa hivi kwa sababu mpendeleo, la. Huu ni mlango haqqul jar, hii ni haki yake jirani. Wal wasiyatu bihi, na wasia wa Mwenyezi Mungu na mtume wake kuhusu yeye jirani kufanyiwa. Haya ni mambo katika mambo ya muamalati wanatakiwa Waislamu kutendeana, na huenda ibada zao zikafisidika kwa kukosekana muamalati mzuri baina ya mtu na jirani yake. Huenda zikawa hazina uzito ibada, bali huenda zikaharibika kabisa kabisa, zikawa hazitakiwi ikiwa mtu hana tabia njema kwa majirani zake. أفاد الحديث يمفيدش حديثه يقوم استحباب تقديم الجار الأقرب حفا فنسنيوا كم تنقليز جيراني وكريب فالأقرب تينا ونأندليا نيوليا كريب نكريب نكريب هيفو نيفو نفكويندا ونأنزا كواليا كريب زايدي نخلاف ونتوانيكا كيلو كيلو كوكريب كوكريب. Na utayafanya hayo Muislam idha lam yuqaddar ala al-insa ala al-ihsani, pindi hapa kutolewa makdari makubwa juu ya wema, ila al-jamii, kuwafanyia majirani wote. Ama kama kuna ihsani, Mwenyezi Mungu amemfanyia mtu, amemkunjulia wasaa mzuri, basi majirani zake wote kwa hakika watakiwa wapate msaada wake na wapate wema wake kadri inavyowezekana. Lakini kama hakutokuwa na wasaa huo, basi yule aliyekaribia zaidi ndiye anayeanza mwanzo. Kwa mfano, mtu anafanya akika kuwafanyia wanawe, na wanawe pengine ni zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne, pengine siku za nyuma hakuwahi maskini alipowapata kuwafanyia akika, kuwachinjia wanyama wao, kutoa sadaka kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyompa. Hakuenda dukani wala hakutoka jasho, ameshtukia tu anapewa tu. Na wamekuja watoto wazima, hawana vilema, na mzazi pengine kapata salama usalimini, hakukuwa na operation wala kitu gani. Na kwa bahati nzuri watoto wanamuongokea mtu wazuri kabisa, wanasoma uzuri. Kabla ya kubalighe kwao watoto wale, akaja akapata nafasi sasa. Akakumbuka, mimi nina deni kwamba watoto wangu sikuwafanyia hakika. Kwa kuwa watoto ni zaidi ya mmoja, pengine sasa hakika yake itabidi ampate ng'ombe mzima, amchinje, amgawe mafungu matatu. Basi katika mafungu matatu, fungu la kwanza ni kitoweo chake mwenyewe nyumbani ale, fungu la pili linawahusu majirani zake waliomkurubia zaidi pale nyumbani. Ikiwa wasaa ni mzuri, basi majirani wote walomzunguka pale atawaeneza nyama ile ya hakika, kwa kuwapelekea kila mmoja kitoweo, au kuwaita wote wale akawalika kwamba jamani, iko sadaka kidogo nyumbani. Lakini kama itakuwa wasaa si mkubwa, basi atamtanguliza jirani yake wa karibu zaidi. Na fungu la tatu tena ndo linakwenda mpaka maswahibu, tena wa mbali, marafiki, ma classmate wake, mtu ma teammate wake, alimradi tena urafiki unaendelea. Fungu la tatu tena anaingia yote yule. Wakitangulizwa alfukarai ndiyo aula. Hiyo ni hadithi nambari 8. Tunasogea kwenye hadithi Nambari 9 na ndiye mwisho katika mlango huu wa 39, babu haqqul jari wal wasiyatu bihi. Hadithi ya mwisho nambari 9, wa an Abdullah ibn Umar, na kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee na baba yake, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, khairul ashabi indallahi ta'ala, walio bora katika marafiki mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, kuna watu wamesuhubiana baina ya mtu na mtu, wanafahamiana vizuri, wana ihsani nzuri, lake ndiyo lako na lako ndiyo lake, kwa furaha na misiba, basi marafiki wamepitana mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ubora. Aliye mbora zaidi, khairul ashabi inda Allahi ta'ala. Neno hili hapa, khairul ashabi, ubora wenyewe, aktharuhum thawaban, waliozidi mno kuliko wengine malipo mbele ya Mola wao, wa akramahum manzilatan, na walio na daraja au cheo kitukufu zaidi kuliko wengine, wana malipo makubwa zaidi mengi, na khalafu wana cheo kitukufu zaidi kuliko wengine. Wakadha khairul jirani, nakatajwa hapo rafiki, lakini vile vile hapa inaingia moja kwa moja, hadithi hii imewekwa katika babu haqqul jari. Vile vile unaweza kusema kwa lugha nyingine, jirani aliye bora zaidi kuliko majirani wengine ni nani huyo? Khairuhum li sahibihi, ni yule rafiki aliye mbora wao kwa rafiki zake. Na vipi anakuwa mbora rafiki kwa rafiki au jirani kwa jirani? Khairuhum li sahibihi aktharuhum qiyaman, ubora wenyewe unapatikana kwa yule aliyefanya wingi zaidi wa kusimamia haki za jirani yake au haki za rafiki zake. Amesimamia imara kabisa, anamuhisabu rafiki yake kwamba ni yeye mwenyewe, na akimwita anamwita ya ana, ewe mimi, yani wewe ni mimi. Kwa hivyo huzuni ikimpata anahuzunika na yeye, na furaha ikimpata rafiki, mtu anaitamani kwamba ingeongezeka furaha ile marudufu. Hachukii, haoni husda, hasikitiki, haoni vibaya, bali anafurahi zaidi. Basi huyu anayeambiwa khairuhum li sahibihi, ubora kaupata wapi? Aktharuhum qiyaman bima yanfa'u sahibahu, ni yule aliyefanya wingi zaidi wa kusimamia mambo ambayo yatamnufaisha yule rafiki yake, mambo ambayo yakumnufaisha rafiki yake, sikumwendea kinyume, sikumng'onga, sikumsengenya na kumsema, ni kumfanyia mambo yatakayomnufaisha. Yule aliyefanya zaidi ndiye atakayekuwa bora. Wayadfa'u, na kwa upande wa madhara akaweza kukinga, anhul adha, kwake yeye maudhi. Huyo ndo anakuwa bora ya rafiki katika marafiki, na huyo ndo anakuwa bora ya jirani katika majirani. Wakadha khairuhum lijarihi, na vile vile ukimwacha rafiki anakuwa ndiye mbora wao kwa ujirani. Vile vile jirani aliyembora ni yule anayefanya wingi wa kusimamia haki za majirani zake, haridhiki kila siku ya kwamba atawatembelea wote wale waulizane hali. Akiona kutwa moja nzima imepita kumuona jirani yake, lazima mpige mlango hodi kutaka kujua hali yake, mambo yanakwendaje. Na kama anamhisi uwezo wake na wanawe unakwenda kwa tabu na mashaka, basi anachunguza nini wanakula watu, wamekipata, na kama hawakukipata, basi yeye yuko tayari kufanya kufa kupona majirani zake wale vizuri, watoto waende skuli, na kama kuna fee wanaweza kulipa, uniform zao wanapiga pasi kama wenzi wao, wanakwenda na kama hiyo. wa khairul jirani inda Allahi ta'ala. Hadithi kaendelea mtume, na bora ya jirani mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, khairuhum li jarihi, ni mbora wao kwa jirani yake. Ndo yale yale, yani katika kusimamia haki za jirani yake na kumkingia madhara ambayo yanamuudhi. Hadithi hii masnadi yake rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imamu Tirmidhi, waqala hadithun hasanun, na akasema hadithi ni nzuri katika upande wa kupokelewa kwake. Afada alhadith, imefirisha hadithi hii ya kwamba hapa bwana mtume anafanya alhathu, himizo, anawahimiza bwana mtume waislamu ala tahsilin naf'i, juu ya kupatisha manfa'a, lil asliqai, kwa marafiki, wal jirani, na kwa majirani, wal hirs ala daf'i al adha anhum, na kufanya pupa ya kuwaondolea maudhi watu hao. Marafiki na majirani hawatakiwi kupata maudhi kwa majirani zao na marafiki zao, lakini hajali maudhi anomfanyia, kama ni karo kumpitishia mbele ya mlango wake ya maji machafu kabisa itokayo kwenye septal tank, najis. Hajali kumuudhi kwa makelele, maspika makubwa makubwa ya maredio usiku wa manane, asubuhi, mchana, jirani hapati hata usingizi. Hii bil asafi shadidi, kwa masikitiko yaliyo makubwa. Na maudhi mbalimbali mengine, kwa mfano kumuudhi kwa kumchukulia chake, kumvunjia, kumharibia, bali mengine makubwa mno mpaka ya kuendea na vinyume kwa waume zao na wake zao. Bil asafi shadid, hayo yanapatikana kwetu sisi Waislamu ambao ni waumini tuliokuwa na mafunzo haya. Tuna mafunzo haya ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na kauli za mtume. Huo ndio mlango nambari 39. Alhamdulillahi rabbil alamin, tumufikisha mpaka tuoni kwake hadithi ya 9, na sasa unafadia mlango nambari 40 katika kitabu Riyadhus Salihin. Tumefika hivi sasa mlango nambari 40. Mlango nambari 40, babu birril walidaini. Sasa unakuja mlango wa kufanyia wema wazazi wawili. Wasilatul arhami, na kuungana na ukoo, kuungana na jamii yake mtu iliyomlazimu, na si wazazi wawili peke yao, bali kuungana na ukoo mzima. Huu ndio mlango tunakuja nao sasa. Tumeondoka katika mlango wa haki ya jirani na wasia kwa jirani huyo, na sasa tunaingia katika mlango birrul walidaini, kutendea wema wazazi wawili, wasilatul arhami, na kuungana na ukoo. Mlango huu vile vile una umuhimu wake ili mtu aipate kurba kwa Mola wake, athibiti katika ibada anazozifanya. Kwa hakika hana budi kuwafanyia wema wazazi wawili na kuungana na ukoo wake. Asipofanya hivyo, tutaona katika hadithi hizi Mwenyezi Mungu namna gani alivyokaripia, namna gani atakapokataa mtu ibada zake ikiwa wazazi wawili wanapata bughudha ya maneno au vitendo, au ukoo mzima wametizama wawili tu, baba na mama tu, wengine wote si lolote si chochote. Basi bado mtu hajafanya wema kwa wazazi wawili kama kawaacha ndugu zake, wale wazazi wawili ndugu zao kama kawaacha washughulikii, bado hawajawafanyia wema babake na mamake kwa kuwadharau wengine, mpaka watunze na wale vile vile, mpaka waheshimu na wale vile vile, wana daraja wale sawa sawa na baba yule, ammi kama baba yule, na hata wajomba vile vile sawa sawa na yule mama, manake wametoka pamoja, ndugu wa mama mjomba yule, na mama mdogo naye vile vile ndugu wa mama sawa sawa na mama vile vile. Wema ule ule anaofanywa mama mtu atakafanywa na yeye vile vile. Kama kawaida, al-Imamu an-Nawawi huwa anafungua kila mlango kwa ma tayassara min ayati Allahil bayyinat, na mlango huu vile vile anafungua kwa aya mbili tatu. Ya kwanza anasema qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'budu Allaha, Mwenyezi Mungu hapa anaanza ibada, anatoa amri, na muabuduni Mwenyezi Mungu viumbe wangu, na kupelekeni katika ardhi na kuombeni kwa lengo maalum la kuniabudu mimi. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba mimi jini wala binadamu ila kwa lengo maalum la kuniabudu mimi peke yangu. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki mimi kwa wao rizqi wanilishe. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki mimi rizqi wala sitaki wanilishe, kwamba labda sina uwezo wa kupeleka tonge kinywani. Inna Allaha, bali kinyume cha hayo, hakika Mwenyezi Mungu huwa razzaqu, yeye ndiye mwenye kuruzuku, tena katika kuruzuku huko dhul quwwatil matini, mwenye nguvu zilizotimia, nguvu zilizokamilika, hata yule asiyedhaniwa kwamba anaweza akapata riziki yake Mwenyezi Mungu anamfikishia kwa hali yake yoyote atakuwa nayo, kama kipofu, kama kiziwi, kama hana miguu, atapata riziki yake kutoka Mola wake kwa muda atakaokuwa hai duniani. Anaanza Mwenyezi Mungu aya hii, wa'budullaha, na muabudu ni Mwenyezi Mungu. Mara tu baada ya amri ya ibada anakuja na maneno, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe Mwenyezi Mungu katika hiyo ibada na lolote lile au chochote kile au yoyote yule. Hawezi kudhibiti mtu kwamba anaabudu kweli, wala hawezi kudhibiti mtu kwamba kasalimika kwamba si mushriki, mpaka awe na moja hili lifuatialo, wabil walidaini ihsana, na kuhusiana na wazazi wawili muwafanyie wema. Hivi ndio Mwenyezi Mungu alivyoambatanisha aya za Qur'ani katika kuabudiwa peke yake na kutokushirikishwa, ameweka pamoja na mambo haya ya kuwafanyia wema wazazi wawili, na orodha ya mengine nakaa pamoja kwenye aya moja. Ina maana likikiukwa moja katika hayo, ibada yake mtu iko mashakani. Hakuabudu kweli, hakujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kweli, na wala hakusalimika kwamba yeye asiwe mushrik. Bila shaka anaye anayemwabudu yo, madhala kufuata agizo la Mwenyezi Mungu hili, bila shaka amepata wahi kwingine tambu kusalimika kwamba si tu mushrik. Lazima anao wahi mwingine anaofuata, ikiwa si shetani anapo pahala anapotegemea. Ndio maana akawa anakwenda kinyume na wazazi wawili, ndio maana akawa anakwenda kinyume na familia yake. Lazima ana wahi mwingine kaupata yeye. Hawezi kusalimika siwe mushriki. Aliposema wa bil walidaini ihsana, kwa hakika hii aya tuliifungulia mlango uliopita nambari 39, aya yenyewe ndio hii hii kaeka tena mnao, kwa namna inavyofanya kazi kwenye mlango huu vile vile na kwa umuhimu wake. Huko tunakotoka nyuma tulikuwa na sherehe yake aya hii, hapa sasa anaiwachia, lakini kwa kujikumbusha tu neno wa bil walidaini ihsana. Ihsana ni nini? Birran ni kufanya wema kamili, wa takriman na kufanya takrima mno, heshima kwa wazazi wawili, bil qawli wal fi'li, kwa maneno na matendo, yote mawili sambamba yanakwenda. Anaweza kuwa wakati mwingine mtu matendo yake kwa wazee wake mazuri mno, hawalali na njaa wazee, nyumba nzuri wamepewa, cha kuvaa oho, na wanafurahishwa kwa vitendo, lakini ikawa mdomo wake mbaya kwa wazazi, hajali anazungumza na nani, hajali anawajibu nini, kila mara makaripio, matukano, mishuno, anashuna tu na kuguna tu. Kwa hakika atakuwa bado hajafanyia wazazi wawili wema, kwamba maneno yake si mazuri kwa wazazi. Na huenda wakati mwingine mtu akawa maneno yake matamu mno kwa hao wazazi wawili, lakini vitendo vinakwenda ahasi. Hashughuliki na mzazi anakula nini wala anavaa nini, na pengine kampelekea mpaka wanawe wende wakalelewe kule, wajukuu. Kuna utitiri kule nyumbani kwa yule baba yake, basi hafikirii kwamba yule baba atawafanya nini wale, hali ndo kama ile. Na pengine alipotimliwa kazini alimwendea baba yake, kaseme na fulani, kaseme na fulani. Pengine alimhitaji baba yake wakati amemwona mchumba mzuri anataka kwenda kumposa, hakuna mwingine walikuwa wa heshima atakayekubalika, amelilia hali kwa baba, baba nenda, baba nenda, usinivunje. Ukenda wewe basi haturudi nyuma, kasahau yote sasa. Sasa baada ya kumpata yule mke, yuko na mkewe, hajali tena sasa. Ama kwa maneno, maneno kukutana naye mazuri mno. Je, nyumbani hamjambo na hivi, lakini matendo hanayo. Hapa haisabiwi mtu kwamba amemfanyia wema mzee wake. Na kwa upande wa ibada, ibada huwa zinaingia mashakani kwa hakika kwa sababu ya wawili hawa. Mpaka Mwenyezi Mungu mpaka watendewe wema hawa, ndo Mwenyezi Mungu anakuwa na radhi na mja wake, kwamba sasa abudu utakavyo. Madhalumu waridhisha hawa, sasa ni abudu vizuri. Tahadhar sana mtu kuhusiana na wazazi wawili. Tutaona mlolongo wa aya zilizowekwa kabla ya kuingia kwenye hadithi, ni aya gani katumia Imamu Nawawi kuhusiana na maudhui hii. Basi wabil walidaini ihsana, na si hao peke yao tu, wabidhil qurba, na hata wale waliokurubia, wabidhil qurba, hata wale waliokuwa karibu katika familia, waliohususana wale wazazi wawili, nao pia wafanywe wema. Wakifanyiwa peke yao baba na mama, wale kama wamekosa ihsani ya mtu, wanapigwa pande, wanazuliwa uongo wa uchawi, wala hawana chochote, wanapewa ubaya wasiokuwa nao, wanasengenywa, wanasemwa tu. Ama kwa hakika itakuwa mpaka wale wazazi wawili wamedharauliwa nao vile vile, hawakufanywa wema kwa kuwa wamedharauliwa ndugu zao, basi na wao vile vile wamedharauliwa. Waliyatama imefungwa pamoja katika aya, mpaka mtu afanye wema kwa mayatima ndo anaweza kuwa muumini wa kweli na ibada zake zikazinathibiti. Cheti afanye wema kwa haya. Wal masakin, na kuwafanyia wema maskini mbalimbali wenye hali ndogo. Waljari dhil qurba, na sasa imeingia tena ile ile ya mlango tulotoka na unyuma kwenye aya moja hiyo hiyo, na jirani aliyekaribia zaidi kwa mtu amfanyie wema. Waljari aljunubi, na hata jirani wa mbali vile vile. Aljari dhil qurba, huyu tumemzungumza punde hivi, aljar almulasiq, ni jirani aliyeambatana fil maskani, hapo na hapo katika makazi ya mtu anokaa naye, kakurubiana naye nyumba kwa nyumba, binafsi pengine baina ya nyumba na nyumba hakuna hata uchochoro, ukuta ndo huo mmoja umegawana. Akizungumza mtu mwenzake anasikia huko, jirani yake sasa hivi anamgomba mwanawe, anampiga, anafanya, anasikia kila kitu. Huyo ndo jirani anaitwa dhil qurba, almulasiq fil maskan. Waljaril junbi, waljari dhil qurba, waljari aljunub, na hata jirani wa mbali. Jirani wa mbali yani albaidu maskanihi, makazi yake kwa mbali kidogo, lakini ndo mtaa ule ule, kiambo kile kile, naye jirani vile vile atakiwa afanyiwe wema vile vile. Hapo kwa hakika ndo tutakuthibiti ibada za mtu. Waljari aljunubi wasahibi biljambi, na yule rafiki aliye ubavuni mno. Sahibi biljambi, arrafiku salih, ni rafiki mwema, fi hadharin au safarin, anapokuwa naye mtu katika wakati wa kukaa pale pale mtaani, au anapokuwa naye safarini, huyu anakuwa sahibi biljambi, yule uliokuwa naye sina ubavu yule, anatakiwa apate wema wako. Unasafiri, umeingia kwenye boti, yule ambaye umekaa naye baina ya kiti na kiti asipate maudhi yule, awe anapata wema wako. Kama umenunua kitafunio, utamuomba kwa hisani yake na yeye vile vile apate kitafunio kile, sheti apate wema wako rafiki yule. Akikataa mwenyewe, tena hapo ndo unapata salama, lakini kwanza sheti umfanyie ihsani inayostahiki jirani, na sio kumuudhi, ukamtolea sigara, ukampaga mamoshi pale bila ya kumjali yule. Kwa hakika ataka wema wako, maudhi hapendi ataki. Na hata ibada kwa upande, kwa kumudhi as-sahibi bil jambi, rafiki wa babuni. Huyu rafiki wa babuni anapatikana ndani ya nchi, ndani ya kijiji, na anapatikana hata mtu anapokuwa safarini, lazima atakuwa naye yule aliyokaa naye karibu. Ikiwa kwenye ndege, kwenye boti, kwenye kitu gani, atakuwa naye mtu ambaye yuko karibu na yeye. Yoyote awaye, hata kama si Muislamu mwenzio, kwa hakika anatakiwa apate wema wako, mpaka avutike na aulize, hasa watu wa namna gani hawa, mtu gani huyu, wewe jina lako nani, unatoka wapi wewe, unafuata dini gani wewe, ajue kwamba Uislamu kwa hakika amri zake ni kubwa mno na nzuri mno, aone tofauti kubwa na watu wote walio katika chombo hicho. huyu mtu namna gani huyu? As-sahibi bil jambi ar-rafiq as-salih, ni yule rafiki ambaye anakuwa mwema fi hadarin au safarin, katika makazi ya nyumbani na katika safari. Lakini aliyekuwa mwema unamfanyia wema huo, yule ambaye ameanza kuleta ulevi pale na matusi na hivi na hivi, la. Haupati wema huo na hayumu kabisa kufanywa wema. Wabni sabili, na hata mwananjia vile vile. Mwananjia almusafir, huyu ni msafiri. Algharibu, aliye mgeni. Alladhi, msafiri mgeni ambaye, inqata'a an baladihi, amekatikiwa na mji wake. Amekatikiwa na nchi yake, wa ahalihi, na watu wake vile vile wako mbali na yeye. Machozi yanamtoka sasa, homesickness, ugonjwa kufikiria nyumbani sasa umemwandama, na kaacha watu wagonjwa kule wanamtegemea yeye, kaja kwenye biashara katika nchi ya mbali kabisa, sasa mambo yameharibika, anafikiria vipi nitawasiliana nao watu wangu. Hata vijisenti vile vitatu vya kuingia kwenye kibanda cha simu kupiga simu kuna mshinda sasa, hakijulikani huko kimetokea nini, kama kishakufa mtu au watu shakufa. Huyu ndo anaitwa ibn sabil, mwananjia. Yeye imekuwa kama ni mtoto wa njia sasa, si mtoto kibinadamu, wazee wake, mzee wake ni njia. Ibn sabil, mtoto wa njia. Wa huwa yuridu rujuu, na sasa anataka kurejea kwa huyu. Ila baladihi wala yajidu, lakini hanacho. Ma yataballagu bihi, kitu cha kuweza kumfikisha kule kwao. Huyu ndio ibn sabil, anataka afanyiwe wema. Hapa ndo ibada hutengenea za mtu, sheti ajali mambo haya, sio kuinama na kuinuka, na sio kuendelea na funga za sunna Jumatatu na Alhamisi peke yake. Hiyo ni ibada kubwa, lakini mpaka isadikishwe na matendo haya. Hapo ndo ibada inakuwa inapokelewa, ina nguvu mno. Isadikishwe na matendo haya, yani kumjali mtu, binadamu mwenziwe anayeishi katika ardhi hii, kwa kuwa ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mambo hayo ameyawekea niaba, unafanya kwa niaba yake. Makafiri sasa waliokosa imani, wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu, waambiwapo toweni katika yale aliyokuruzukuni Mwenyezi Mungu, muwasaidie hawa ibn sabili, yatima, maskini, majirani, marafiki. Qalu, dhanna ya makafiri ni kusema, anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama. Oh, tumlishe sisi yule ambaye mwenyewe Mungu akitaka, si yupo, anawaona waja wake, si uwezo anao. Yesi kajisifu, huwa razaku dhulkuwati ilmatin. Tena vipi tena analita amri tuatizame sisi waja wake? Ndiyo mana wakatoa fidhuli Mayahudi waliokosa imani hii, wakasema inna allaha fakirun wa nahnu aghniyau. Mwenyezi Mungu kushakwa fakiri, nona hana kitu, kushaishiwa, na sisi sasa ndo matajiri. Nona atuamrisha kila mara tutoe tuwasaidie viumbe wake. Viumbe wake mwenyewe washamshinda sasa kuwaendesha. Sanaktubu ma kalu, Jawabu Mwenyezi Mungu anasema tutayaandika, tunayaandika ambayo wameyasema. Na si hayo tu, wakatlahumul anbiya, ana hata kule kuwa kwao mitume tumedhibiti barabara, iko siku tutawaonyesha uzito wa madhambi kuwa mitume, na khalafu kumzulia mpaka Mwenyezi Mungu uongo kwa kumtukana, kwa kumwambia fakirun. Kinyume na hayo, Muislamu kafundishwa dua na mtume kuhusu Mwenyezi Mungu, anatakiwa aombe katika dua zake aseme, Allahumma aghnina bil faqri ilaika, tutajirishe sisi kwa kuwa ni wahitaji tunaokutaka wewe Mwenyezi Mungu msaada wako. Aghnina, tutajirishe Mwenyezi Mungu, bil faqri ilaika, kwa kujifanya sisi kuwa ni wahitaji kwako. Wala tufkirna, wala usitufakirishe, usitupeleke kwenye ufakiri, bil istighnai, kwa kutosheka na udanganyifu wa neema tulizonazo, anka, tukaacha kukutegemea wewe na kukuomba. Ama hapo binadamu atakuwa kafilisika vibaya, pale atapojihisi kwamba sasa katosheka, hahitaji hata hewa ya oxygen, anasahau, anaona kwamba hata hii hewa ya oxygen hii yeye anayo mamlaka nayo, na anaweza kafanya artificial rainfall ya kumwagilia katika mashamba yake na hivi na hivi, anahisi kwamba uwezo sasa hivi hata Mungu anaja naye. Kumbe pumzi zikizimwa dakika mbili hayupo tena. Kumbe mkono wake, kama Mwenyezi Mungu ataupa amri, wewe mkono acha kutikisika sasa na mguu na kauli hapana kutoka sasa, basi amekwisha mambo, amekwisha kabisa. Basi mtume akiomba katika dua zake akisema, na anawafundisha kwa namna hiyo Waislamu wasijokafika pahala mpaka wakadhani kwamba wamemshinda Mwenyezi Mungu sasa na hawamhitaji tena Mwenyezi Mungu, kama walipofika makafiri wa Kikureshi, anutimu man lau yashaa Allahu at'ama, na Mayahudi, inna Allaha faqirun wa nahnu aghniyau. Mtume anasema, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, nakuomba Mwenyezi Mungu, aghnina, tena kwa, anatumia kwa jamu, kwa sote yeye na umati wake, aghnina, tutajirishe sisi Mwenyezi Mungu, bil faqri ilaika, kwa kutufanya ni wahitaji kwako. Kiumbe kila anapokuwa anamhitajia Mwenyezi Mungu anamuomba sana, basi tajiri sana kiumbe huyo, kwa kuwa anaye bwana muumbaji wa mbingu na ardhi, mwenye uwezo kila kitu, yeye ndio mwenye kumuomba, anamhitajia yeye, hapo kiumbe tajiri sana. Wala tufkhirna, na wala usitufakirishe, bilistighna anka, kwa kutosheka kutokana na wewe, tusikuhitajie tukadhani kwamba tuna watu wengine wa kuwategemea ambao ni viumbe wenye uhai, ambao kizuiliwa uhai huo itakuwa sisi tumekatikiwa. Ni maneno makubwa sana hayo ambayo katika dua hiyo inapatikana, jawami'il kalim, yani mkusanyiko wa maneno kidogo, lakini dua hiyo ina maana kubwa, inampeleka mtu, inamsogeza na mlenga mtu kufikiria. Innal insana la yatgha, mwanadamu wanajeuri, anraahu staghna, pale anapojiona na kipato hujiona sana, mpaka akamfanya Mwenyezi Mungu kwamba labda yuko chini katika kipato, yeye yuko juu. Mayahudi ndio maana akasema Mwenyezi Mungu fakiri na wao ni matajiri. Wa adhanu li'isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Aya ikaendelea kumalizia, wama malakat aymanukum, na wale ambao imewamiliki mikono yenu ya kuume, hawa wanaoitwa mamlakat aiman, almamlukuna, ni wale waliomilikiwa enzi hizo, kuna watu wamemilikiwa, yani watumwa, minal imai, kuanzia watumwa wanaume, kuanzia wajakazi wala abidi, na mpaka watumwa wanaume, kwa hakika wale wote Uislamu umewataka uwafanyie wema, Uislamu umewataka watu kuwafanyia wema watu wale. Na badili ya kuwa ni mtumwa, labda mtu anayemfanya kazi wake nyumbani au dukani au ofisini, kwa hakika Uislamu unamlazimisha kumfanyia wema yule na sikumkaripia, anapokosa analelewa tu, lakini sikumtukana, sikumudhi, sikumzuilia mshahara kwa muda mrefu hali ya kuwa na watoto nyumbani, anatakiwa apate wema mkubwa sana yule. Huyu anaingia katika kumilikiwa na vile vile, ingawa si mtumwa, lakini anatarajia pale ndo panapo maisha yake kwa hakika, na anasikiliza amri kutoka kwa aliyemiliki, amri anasikiliza mpaka aage, ataudhi, atakera. Kwa hivyo naye vile vile huenda akawa anaingia kama kwamba ni malakat aiman, kamilikiwa. Hiyo ni aya ambayo inapatikana katika sura An-Nisa'i nambari ya aya 36, na ya pili aliyofungulia mlango huu waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu vile vile, wattaqullaha, na muogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu, alladhi tasaaluna bihi, Mwenyezi Mungu ambaye nyinyi mnatakana haja zenu, mnaombana haja zenu, bihi, kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Yasalu ba'dhukum ba'dhan, wanawataka haja baadhi yenu kuwataka wengine, bihi, kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Hina yakulu, wakati anaposema mtu kwa mfano, as'aluka billahi, na kuomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, na kutajia Mungu, wallahi alazim, sadiki Mungu na mtume, sijala kitu leo wanangu na hivi na hivi, wallahi alazim, pale Mwenyezi Mungu anawekwa shahidi ili apate matalaba yake mtu. Yaweza kuwa pengine muongo, naweza kuwa mkweli vile vile, lakini ili asadikiwe, ili apate anachokitaka Mwenyezi Mungu, anajua huyu muumini huyu nikimtajia Mwenyezi Mungu mie basi nishamvuruga, wallahi alazim. Tasaaluna bihi, as'aluka billahi an taf'ala kadha, nakutaka kwa kukutajia jina la Mwenyezi Mungu ufanye kitu kadha kadha. Alladhi tasaaluna bihi, basi muogopeni Mwenyezi Mungu huyo vile vile ambaye nyinyi mnaombana haja zenu kwa kumtaja yeye. Mwenyezi Mungu hapa akaweka vile vile chini ya aya wal arham, kama anavyotakiwa Mwenyezi Mungu kuogopwa ambao nyinyi mnaombana haja zenu kwa jina lake, na vile vile ogopeni jambo la kukata ukoo. Kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu anafunga tena pamoja jambo la kuogopwa yeye na jambo la kukata ukoo. Aya hii vile vile inapatikana katika sura An-Nisa'i, tena aya ya nambari mwanzo, ya mwanzo kabisa. Aya hii mtume wa Mwenyezi Mungu aliiweka katika miongoni mwa aya tatu au nne, miongoni mwa aya ambazo zinaitwa ayatul haja, aya za haja. Haja kama vile mtume anahutubu kwenye mimbari, kwenye Ijumaa au popote pale, huwa mara nyingi huzitumia aya hizi kuwa ndio dira ya kumpeleka kwenye hayo nitakozungumza. Maana mafunzo yote ya Uislamu yamo ndani ya aya hizo. Na anapofika katika kuozesha vile vile, wamekusanyika pale umma mkubwa wa watu, wamealikwa shughuli ya harusi, jambo la kheri kabisa. Basi Waislamu pale wana makosa mbalimbali, wamemsahau Mwenyezi Mungu, kuna haki za wake hazitekelezwi, kuna haki za wake zitekelezwe ambazo ndio chanzo cha kupatikana familia. Familia zimekorogeka na sababu zimeharibika kwa hakika. Huyu anamjibu mkeo vyovyote vile, na mke vile vile anamjibu mume vyovyote vile, watoto halelewi vizuri. Mwenyezi Mungu anasema wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, na vile vile ogopeni jambo la kuvunja au kuharibu ukoo. Ukoo unaharibiwa kwa mambo mengi, hata mtoto kama ataachiliwa afanye atakavyo, halelewi, hakatazwi, basi ukoo unaharibiwa. Manake manake yule anapotoka, ina maana kupotoka kule atakuja kupata mke ambaye ni mtoto wa watu, kalelewa vizuri, huku kaharibiwa yeye na wazee wake, anakwenda kumchafulia maisha na mtoto wa watu, na pingine kawadanganya watu, kajifanya mwema, kajifanya hivi, lakini baada ya kupewa tu akamdhuru. Chanzo chake ni kwamba familia zimeharibiwa. Ni maneno makubwa mno. Mtume kila akiozesha ataziweka zile aya, ni dira, aya za haja zile. Ya ayuha an-nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a. Mwisho aya inamalizikia wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Mwenyezi Mungu amekuwa juu yenu ni mwangalizi anayechunga kila kitu. Hachungi sala na saumu na hija tu, anachunga mpaka mambo ya familia. Vipi uko umepelekwa? Vipi mtu ameishi na watu ambao ni watu wake wa damu, kaishi nao vipi? Hii ni aya katika sura An-Nisa'i aya nambari moja. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala, na waja wema ni wale ambao, pamesema maneno mengi katika Qur'ani, lakini kikaja na kipande hichi, walladhina, na waja wema ni wale ambao, yasiluna wanayaunga, yasiluna wanaunganisha, ma mambo ambayo amara Allahu bihi, ameamrisha Mwenyezi Mungu kwa mambo hayo, an yusala, kwamba yaunganishwe. Kinyume chake kuna aya nyingine, wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, wanayakatilia mbali watu wengine yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yaunganishwe. Na pahala Mwenyezi Mungu alipoamrisha yaunganishwe mambo ni ukoo, ukoo, familia. Mwenyezi Mungu kwa ihsani yake, Mwenyezi Mungu kwa ilmu yake, Mwenyezi Mungu kwa hikima yake, amemfanya mtu atokane na ukoo kadha, asiuchukie au heshimu, hata kama unaonekana ukoo huo katika ardhi ni dhalili kiasi gani. Yeye Mwenyezi Mungu ndio kishamheshimu, kamfanya atokane na watu kadhaa, asija kafika pahala kisha kuwa bosi pahala, kisha kuwa mheshimiwa pahala, mzazi wake anaona haya kutokeza mbele yake, anasahau ya kwamba yule mzazi ndo alompeleka kule skuli, tena pengine kampeleka kwa mikwaju hivyo, alikuwa hataki nunda, mzazi akasema hata sikubali mwanangu mimi kukosa elimu, hata kwa mikwaju na kumburura na kupita akasaka nani yule mzee kwenye kila vigengi vya kihuni, anasaka saka mpaka anamgundua, anamtoa. Sasa hivi kishatengenea mtu maisha yake, ikapata hali nzuri ya maisha, anaona haya, anaona aibu baba yake kunasibishwa na yeye, baba yule au mama yake au nani wake. Hata kama baba yule ni kafiri, lakini si kafiri harbi, hapigi vita Uislamu, yeye hakuamini Mwenyezi Mungu tu basi, na aendelee na ukafiri wake. Mwenyezi Mungu anasema wa in jahadaka ala an tushrika bi, wakikulazimisha wazazi wako wawili juu ya kwamba unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, na jambo ambalo huna ilmu nalo halifai, fala tutuuhuma, usiwatii katika jambo la itikadi, usiwatii katika jambo la ibada. Lakini wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, hata kama ni makafiri, shirikiana nao katika dunia hii kwa wema. Ndo baba yako ndo kasababisha kuja wewe duniani, ndo amekutoa kwenye uti wa mgongo, utafanyaje? Utamkanusha vipi? Na ukoo utaukataa vipi? Na iwe unatajika kwa ushenzi, kwa ubaya, kabila lake kadhaa kadhaa, lakini ndo ukoo wenyewe ambao umekuleta duniani. Wale wote waliokuwa katika ukoo ule watakiwa waunganishwe, wapendwe sana, waendewe, waulizwe dhiki zao, watembeleane, furaha na msiba watu wako pamoja, ukoo. Aya hii inapatikana katika suratu Rahadi, na dhahaba al-aktharuna, wamekwenda wengi katika maulama, anna al-murada bil ayati, madhumuni aya hii aliposema walladhina yasiluna, na wale ambao wanayaunganisha, ma amara Allahu bihi an yusala, wengi wamekwenda mufasirina juu ya kwamba aya hii muradi wake silatu rahimi, ni kuunganisha ukoo. Ingawa mambo mengi Mwenyezi Mungu ametaka yaunganishwe, kama swala za jamaa, swala kusaliwa katika wakati wake, hayo mambo atakayounganishwe, lakini vile vile kubwa zaidi ni jambo la kuunganishwa watu na ukoo wao, kataka Mwenyezi Mungu. Na hapa ndo anawasifu waja wema hao. Tayeb, waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu tena vile vile, wawassayna al-insana biwalidayhi, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili, husna, kuwafanyia wema. Hii ni katika sura Al-Ankabut. Na wasia unapotoka kwa Mwenyezi Mungu sasa unakuwa ni akwa minal amri, una nguvu zaidi kuliko amri. Manake wasia ni kitu ambacho mtu anausiwa, Allah, Allah, Allah, usije ukawacha. Ndiyo maana bwana mtume katika kuonyesha nguvu ya wasia kuliko amri, alimkamata mabega Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, kamshika mabega mtume, akamwambia Muadhi, ushasali unakwenda zako, inni uhibbuka, mimi nakupenda Muadhi, Na mtu anatakiwa akimpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lazima siku moja amwambie, ikiwa kwa maneno au kwa ishara, kwamba anampenda. Asipomwambia inakuwa na mkhini, maana yule atajijuaje? Kule kuambiwa kwamba mimi nakupenda kwa mwendo wako, siku hizi umeanza kuswali, wewe kutoka darasani, wallahi nakupenda kwa ajili ya jambo hilo, na nilikuwa nikikuchukia kwa sababu kitu kadhaa kadhaa kadhaa, lakini sasa nakupenda. Kule kumwambia nakupenda kutamfanya yeye apate moyo, apate ari kwamba du, fulani tuambigile, fulani yule yuko juu katika mamlaka, katika pesa, katika nini, anaona du, hata fulani kaniambia ananipenda mimi. Sasa mtume wa Mwenyezi Mungu cheo chake kilivyo, anamwambia Muadh ibn Jabal, inni uhibbuka ya Muadh, mimi nakupenda Muadh. Hapa mtume analipa jambo la wajibu ambalo lazima amwambie anayempenda, apate moyo Muadh, apate nguvu. Kwake ni fahari kubwa kwa mwana mtume kwa anapendwa. Sasa dalili ya mapenzi ya mtume, kila anayependeza lazima kuna dalili anafanyiwa. Hataki mtu kumuudhi mpenzi wake, anataka kumfanyia jambo analolipenda, na kila wakati anataka kunyenyekea ili kuyakuza mapenzi. Basi anamwambia usika ya Muadh, nakuhusia Muadh, nakuhusia, chukua wasia wangu, la tad'anna dubura kulli salatin, usijuka cha Muadh, wasia watoka kwenye kinywa cha mtume. Na kaanza kumwambia kwanza ninakupenda na nikakupa wasia huu, la tad'anna, usiwache Muadh, dubura kulli salatin, kila ukimaliza sala ya fardhi au hata sala ya sunna, dubura kulli salatin, antakula, kusema maneno haya yafuatayo: Allahumma, e Mwenyezi Mungu, a'inni, nipe nguvu mimi, nisaidie mimi, niwezeshe mimi, ala dhikrika, juu ya kukukumbuka na kukutaja wewe, wa husni ibadatika, na kuzifanya zilizo nzuri katika ibada zako. Huu ni wasia wangu, nakupa Muadh, usijokawacha mpaka kufa kwako. Nakuona umesali hapa, sina hakika umeomba nini, lakini unakwenda zako, mimi nakukamata mabega, kamkamata mabega ndani ya msikiti kabla ya kutoka. Anamwambia Muadh, nakupenda na ninakuhusia. Kwa hivyo alwasiyatu aqwa min al-amri, wasia unakuwa na nguvu kuliko amri. Kwa nini mtume akamhusia hivyo? Ingawa tuna maudhui nyingine tangu nayo, lakini hapa tumekuta kitu wasia. Mwenyezi Mungu anahusia wa wasaina al-insana, ili kuupa nguvu ule wasia, kama ni mkubwa kuliko amri. Una ukizikuta aya au kauli ya mtume atoa wasia, utauchukulia vipi wasia ule? Basi ili kuupa nguvu tamko la wasia, hapa mtume kamuhusia Muadh kusema jambo, utaona kama ni upuuzi. Mtu asaidiwe na Mwenyezi Mungu katika kumtaja yeye na kufanya nzuri katika ibada zake, utaona kama jambo laini. Kumtaja Mwenyezi Mungu si kitu rahisi, kumkumbuka Mwenyezi Mungu si kitu rahisi kabisa. Na akitaka mtu afanye mazoezi hayo, ataona namna gani shetani anavyomghafilisha. Ulimi kutwa unaweza ukakaa kitakopahala hivi kitu dakika hata azifike hata dakika 10 kupata la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 mara. Bwana mtume alikuwa kwa ukosefu mara 100 asema mtu aseme kutwa moja mtu maneno hayo, au subhanallahi wa bihamdihi 100 mara. Kwa ukosefu hujapata kitu basi mara 100. Basi angalia, fanya zoezi mambo hayo, utafika msikiti hini tokea hapa miadhiniwa mpaka patapoke miwa sala, pengine robo saa nzima, nusu saa nzima, saa kasorobo, majikalia kitako tu pengine kibya, au unazungumza kamwe na mwenzio, na viko vitu vya kuvifanya pale kuvina nguvu zaidi ya kukupeleka juu. Kwa hivyo nataka mtu amuombe Mola wake amjalie awe ni mwenye kumtaja. Kumtaja Mungu mtu si kama atakwenda kifua mbele kwa ubabe, hapana. Awe na tadharru, hilo jambo atakaliombe kwa Mwenyezi Mungu. Latoka kwake Mwenyezi Mungu. Sheti mtu apewe taufiki kwa Mwenyezi Mungu. Awe mnyenyekevu sana aombe kule kumtaja. Unaomba Mwenyezi Mungu, nijalie mimi mwenye kukutaja wewe. Katika dua zake mtume pia akiomba yeye mwenyewe, uachilie mbali huu wasia aliompa Muadh. Akiomba Allahumma inni as'aluka lisanan dhakiran, na kuomba Mwenyezi Mungu nipe ulimi kukutaja wewe. As'aluka, na kuomba, kuomba Mwenyezi Mungu. Lisanan dhakiran, ulimi kukutaja wewe. Wa kalban shakiran, na moyo wa kushukuru neema zako. Wa badanan ala albala'i sabiran, na unipe kiwiliwili kinachoweza kustahimili misukosuko, nisiwe mwepesi kuvunja imani yangu kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya kitu njaa, kwa sababu ya hivi na hivi. Nipe mwili utakaoweza kuwa stable, nipo hapo hapo kwenye imani tu, hata nikipewa mtihani gani. Wazaujatan, na ninakuomba pia unipe mke salihatan, mwema, tuinuni fi amri dini wa duniaya, atakayenisaidia mimi katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Vitu vinne hivyo mtume kiviomba sana, havipati mtu kwamba ana kifua kikubwa sana, ana pesa nyingi sana, handsome sana. Hapana, awe tadharu, aombe kwa Mwenyezi Mungu. Basi mtu anatakiwa kila anaposwali wasia wa mtume ule ukumbuke. Na hapa Mwenyezi Mungu anasema wa wasaina al-insana, tumemhusia mwanadamu biwalidaihi husna, kwa wazazi wake wawili kuwafanyia wema. Huu ni wasia. Ukifanya wema kwa wazazi wawili hufanyi favor, unatekeleza wasia ambao ni kitu kikubwa kuliko amri. Hakadha. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Inshallah huo mlolongo wa aya tutakuja kuendelea nao katika darasa inayofuatia inshallah taala. Hatujamaliza bado aya, na kabla kuingia katika hadithi tutakuja kuziendelea kwanza hizo aya katika darasa nyingine ya Riyadhus Salihin inshallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a, rabbi ij'alha sa'ata al-ijaba, an tansur al-islama wa tu'izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islama wa a'izz al-muslimin. Allahumma a'li bi fadlika kalimatay al-haqq wa ad-din. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Allahumma waffiq wulata umuri al-muslimina fi mashariqi al-ardi wa magharibiha lima fihi salahul mu'minina ya rabbal alamin. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض مغاربها لما فيه صلاح المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك أن نكفر بأنعمك يا الله. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا كربا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا كما ربيتنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا وتقاربوا واعتدلوا. الله أكبر.